potężny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki w poniedziałek 7 października. Minęła siódma. Serwis informacyjny. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W rocznicę ataku Hamasu na Izrael rakiety Hezbollahu spadły na Hajfę. Szefowa Komisji Europejskiej planuje reformę unijnego budżetu. Może być niekorzystna dla Polski, pisze Rzeczpospolita. Nagroda Nike dla Urszuli Kozioł, 93-letniej poetki. Rakiety Hezbollahu spadły na Hajfę, trzecie co do wielkości miasto w Izraelu. W odpowiedzi Izrael zaatakował Bejrut. Hezbollah rozpoczął regularne ataki na północny Izrael 8 października ubiegłego roku w odpowiedzi na izraelską inwazję w Strefie Gazy. Izrael odpowiadał, a naloty nasilił pod koniec września. Tydzień temu rozpoczął inwazję lądową w południowym Libanie. Nowa odsłona konfliktu na Bliskim Wschodzie miała swój początek 7 października 2023 roku, gdy Hamas zaatakował południe Izraela. Rok temu Hamas zaatakował Izrael z lądu, morza i powietrza. Zginęło około 1200 osób, prawie 1/3 z nich w masakrze na festiwalu muzycznym na pustyni Negev. Ponad 250 osób trafiło do niewoli. W tej grupie jest syn Herut Nimrodi. Przerażająca jest myśl, że oni nadal tam są i nie widzimy światła w tunelu. Any light at the end of the tunnel? Izrael odpowiedział trwającymi do dziś bombardowaniami i atakiem sił lądowych na Strefę Gazy. Dwumilionowa enklawa zamieniła się w cmentarzysko i ruiny. Boże, pokonaj Izrael. Mam nadzieję, że Bóg pokona Ciebie, Ameryko. Sprawiliście, że płaczemy nad naszymi dziećmi, wnukami i krewnymi. Mówiła po wczorajszym nalocie jedna z mieszkanek Gazy, a w izraelskim ataku 1 kwietnia zginął też polski pracownik humanitarny Damian Sobul. Karol Darmoros, Polskie Radio. Niekorzystną dla Polski reformę unijnego budżetu szykuje szefowa Komisji Europejskiej, informuje Rzeczpospolita. Z dokumentu, do którego dotarli dziennikarze gazety, wynika, że planowany jest demontaż polityki regionalnej. Według dziennika, zamiast obecnie działających 530 programów, Ursula von der Leyen chce utworzyć 27 narodowych programów operacyjnych. Zawierałyby one wszystkie wydatki składające się na politykę spójności i politykę rolną, w tym również dopłaty dla rolników. Eksperci wskazują, że fundusze przekazywane dziś bezpośrednio regionom trafiałyby do rządów państw członkowskich. A w efekcie podział środków mógłby być niekorzystny dla regionów, w których władze lokalne są z innego obozu politycznego niż władza centralna. O 9:00 poseł Marcin Romanowski powinien stawić się w prokuraturze. To jeden z dwóch wyznaczonych przez śledczych terminów. Chcą mu tym razem skutecznie postawić zarzuty związane z nieprawidłowościami Funduszu Sprawiedliwości. Podobna procedura, podważona potem przez sąd, odbyła się w lipcu. To będą dokładnie te same zarzuty, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Jakakolwiek zmiana tutaj w tym zakresie, zwłaszcza rozszerzająca, a więc albo nowe zarzuty, albo te same, ale szersze w opisie, no najpierw musiałaby być zgoda Sejmu ponownie oraz Zgromadzenia Parlamentarnego, bo Sejm wyraził zgodę na konkretne zarzuty. Obrońca polityka Bartosz Lewandowski powiedział, że nie ma informacji, czy jego klient stawi się w prokuraturze. Przemysł lotniczy w Polsce szybko odbudował się po pandemii. Rok do roku sektor notuje dwucyfrowe wzrosty, mówi prezes Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego Paweł Stężycki. Przez ostatnie lata, ten okres po pandemii, odnotowujemy dwucyfrowe wzrosty rok do roku. W roku 2023 wyprodukowaliśmy towarów za ponad 14,5 miliarda złotych, z czego 90% poszło na eksport. W przemyśle lotniczym pracuje ponad 30 tysięcy osób. To jedno z najważniejszych wyróżnień literackich w Polsce. Nagroda Nike w tym roku trafiła do Urszuli Kozioł. Kapituła uhonorowała poetkę za jej ostatni tom wierszy Raptularz o życiu, przemijaniu i uczuciach. Podczas gali w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie 93-letnia laureatka tak dziękowała za nagrodę. Oświecono mnie tutaj i pozwolono zaczerpnąć oddechu. Tak, żeby mi się ciszej znikało z tego świata i żebym nie potrąciła motyla, który zamyśla się nad kwieciem. Dziękuję. Wieczorem wręczono też Nikę czytelników. Nagrodę otrzymał Michał Witkowski za książkę Wiara, autobiografia, w której autor wspomina pierwszych 15 lat swojego życia. Michał Witkowski mówi, że to nagroda wyjątkowa dla każdego pisarza. Prawda jest taka, że każdy autor gromadzi wokół siebie tego odbiorcę, tą rzeszę, po prostu codziennie zachęca ludzi, codziennie poleca te książki wszystkim, błaga, prosi, czyta na głos fragmenty, żeby zachęcić i w związku z tym to jest taki wynik tego, no, na ile te próby były udane. Tutaj wreszcie mogę powiedzieć, no to teraz ja. Wśród laureatów nagród Nike są m.in. Czesław Miłosz, Olga Tokarczuk i Andrzej Stasiuk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Na początek dnia wczorajszy szlager PKO BP Ekstraklasy i starcie dwóch pucharowiczów. Przed własną publicznością Jagiellonia Białystok grała z Legią Warszawa. Podsumowanie trenera Mistrzów Polski Adriana Siemieńca. Uważam, że mieliśmy bardzo dobre pierwsze 45 minut i największym naszym problemem po pierwszej połowie było to, że prowadziliśmy tylko 1-0, bo jeżeli mając z perspektywy to spotkanie, które było za nami na parkiem, bardzo intensywne, wymagające pod kątem i fizycznym, i mentalnym. Trzy dni później grasz u siebie z Legią i grasz takie 45 minut, to po prostu musisz prowadzić po pierwszej połowie wyżej, bo były do tego sytuacje. Druga połowa odbyła się pod dyktando Legii, ale i Jagiellonia miała okazję do zdobycia bramek. Skończyło się na 1-1 po golach Jesusa Imasa i Marka Guala. Śląsk Wrocław prowadził 2-0 z Krakowią, ale przegrał 2-4. Pogoń Szczecin pokonała Piasta Gliwice 1-0. Liderem Lech Poznań z trzema punktami przewagi nad Rakowem, Częstochowa i Krakowią. Przed nami przerwa reprezentacyjna. W sobotę Polska zagra na Stadionie Narodowym w Warszawie z Cristiano Ronaldo i Portugal spółką. Tymczasem selekcjoner Michał Probierz ma nie lada orzech do zgryzienia, bo wśród powołanych pojawiły się kontuzje. Bartosza Drągowskiego zastąpi bramkarz Rakowa Kacper Trelowski. Na zgrupowanie nie przejadą też Mateusz Skrzypczak i Kacper Kozłowski. Grali wczoraj hokeiści Krakowi i spisali się gorzej niż ich klubowi koledzy od kopania piłki, bo przegrali z GKS-em Jastrzębie 3-5. Pod Hale Nowy Targ uległo GKS-owi Tychy 2-3, STS Sanok przegrał z Unią Oświęcim 1-4, a Zagłębie Sosnowiec uległo pod ogrywce GKS-owi Katowice 0-1. W tabeli prowadzi Unia, a jej przewaga rośnie. Ruszył sezon NHL, dwa mecze rozegrały New Jersey Devils i Buffalo Sabres, co ciekawe, grały w Pradze. O przewidywania przed sezonem poprosiłem jednego z dwóch polskich graczy NHL, Mariusza Czerkawskiego. Faworyci są podobni, no bo jednak nie da się wszystko poprzestawiać do góry nogami i nagle oczekiwać, że może zawodnicy z Detroit czy z Nashville będą wygrywać Puchar Stanleya, ale na pewno Florida Panthers, czy Dallas Stars, czy Carolina Hurricanes, Edmonton Oilers przecież z finału zeszłego roku, Colorado Avalanche ma po raz kolejny wielką chrapkę, no nie mówiąc już o drużynach tutaj z okolic Nowego Jorku, New Jersey, czy New York Rangers, czy właśnie moja kiedyś była drużyna New York Islanders. Panie Marku, pan pewnie Washington Capitals kibicuje. Ja szczerze mówiąc nie jestem kibicem. Ostatnio to kibicuję przede wszystkim drużynie piłkarskiej, czyli sokera, mojej córki 11-letniej. No tak, sport dziecięcy jest naprawdę pasjonujący. Szczególnie w Stanach. I szczególnie się grają własne dzieci. Dariusz Urbanowicz powróci do studia za godzinę. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. A teraz prognoza pogody. Ja tak w międzyczasie zajrzałem, jaka pogoda u mnie w Waszyngtonie. Plus 19 stopni, mimo że tam jest pierwsza w nocy. A w Polsce dziś jest odrobina szansy na słońce. Synoptycy zapowiadają mniej chmur, tylko we wschodniej połowie kraju będzie ich więcej. Tam możliwe słabe opady deszczu. Na południowym zachodzie rano lokalna mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów, więc nie będzie tak źle. Termometry pokażą od 11 stopni na Suwalszczyźnie, 15 w centrum i 17 na południu i zachodzie. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Zapraszamy do reklamy.

Poranna audycja, zapraszamy do trójki, jest 13 po siódmej, dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem skorzystać z okazji, że jak pan dyrektor już jest w trójce, to może jakiś mały napadzik? Jak zwykle za dawnych czasów. Wie pan co, ja wczoraj wiedziałem, że taki telefon będzie. Spodziewałem się tego i zacząłem szukać właśnie takich zabawnych napadów. I powiem państwu, że jest ogromny kryzys, jeśli chodzi o napady na banki w Stanach Zjednoczonych. W dobrych czasach, kiedy jeszcze zaczynałem pisać książkę o napadach na banki kilka lat temu, to mi było jakoś tak 7-8 tysięcy napadów na banki rocznie. Zajrzałem do najnowszych statystyk FBI, bo takie statystyki są publikowane co roku, za 2023 rok. 1200 napadów. Bida straszna, jeśli chodzi o napadowość, ale udało mi się znaleźć kilka zabawnych. To może jeden, pierwszy na początek, bo mam trzy dla państwa. Pierwszy to zdarzył się kilka tygodni temu w Connecticut. Otóż ojciec z synem razem napadli na bank. Syn napadał, pokazał notatkę z żądaniem pieniędzy, pokazał pistolet, który miał ze sobą. Ojciec czekał na zewnątrz. Po otrzymaniu pieniędzy wrócił do samochodu, odjechali z piskiem opon, po czym porzucili samochód przy drodze, tylko zapomnieli, że w schowku w samochodzie znajduje się ich umowa na wypożyczenie tego auta. W związku z tym policja po odnalezieniu samochodu miała ich adres, numer telefonu i numery prawa jazdy. Zapraszamy do trójki, 17 po siódmej. Obiecaliśmy przed siódmą konkurs. Mam tutaj ze sobą trzy książki, Zakamarki Białego Domu, z autografem dla państwa, dla pierwszych trzech osób, które odpowiedzą na proste pytanie. Który z 46 prezydentów Stanów Zjednoczonych nigdy nie mieszkał w Białym Domu? Oczywiście konkurs telefoniczny, dwie dwójki i siedem trójek. Który z prezydentów Stanów Zjednoczonych nie mieszkał w Białym Domu nigdy? Do wygrania trzy książki z autografem Zakamarki Białego Domu. Przed siódmą mówiłem o tym, że spotykam znajomych, kręcąc się po Warszawie, że spotkałem Grzegorza Waszowskiego, że spotkałem Tomka Sianeckiego, któremu przekazałem wyrazy uszanowania, ale też spotkałem Marka Niedźwieckiego, który przekazał mi w prezencie. Ja mu wręczyłem książkę, on mi w prezencie dał muzykę. Marek Niedźwiecki, numer 6, Muzyka ciszy. No to posłuchajmy fragmentu może pierwszego nagrania z tej płyty. Bardzo dobre. Yeah. Zaraz mnie Michał zwolni z pracy, bo to była piosenka dnia, którą miałem zapowiedzieć i oczywiście przegapiłem. Co to jest za piosenka? Szukam teraz, gdzieś mi to napisał. Dobrze. The Black Keys? Aha, na komputer, już wiem. Mi Tormenta. To była piosenka dnia w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. I'm

To mogą być objawy zespołu suchego oka, które mogą doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim maczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit spółka z o.o. Producent Suprobion spółka z o.o. A może zmienimy auto? No tak, zaczęły się wyprzedaże. Zaczęły? Jedziemy dalej. W Hyundai wyprzedaże wchodzą na wyższe obroty. Tucson, Kona i inne modele Hyundai z konkretnymi upustami. A do tego promocje na ubezpieczenie i serwis. Zapraszamy do salonów Hyundai. Żegnamy reklamy. Program trzeci jest 7:30. Wiadomości z dróg. Jakub Domoracki. Uwaga na trasie S11 w województwie wielkopolskim, gdzie pomiędzy węzłami Poznań na Pachanie i Poznań Tarnowo Podgórne doszło do pożaru naczepy w samochodzie ciężarowym. I tam na kilometrze 12 zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Przybywa samochodów na trasach małopolskich, m.in. na obwodnicy Wieliczki, ale także na Krajowej Siódemce, na północ od Krakowa oraz na Zakopiance, w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie. Duże spowolnienie obserwujemy na ekspresowej 8 w Warszawie, tradycyjnie pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marymącka w kierunku Poznania i Wrocławia. Podobnie jest na autostradzie A2 w województwie lubuskim. Tutaj dużo cierpliwości przyda się w pobliżu granicy państwa w Świecku, oczywiście w kierunku Berlina. A teraz skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Rakiety na południowy Izrael wystrzeliło zbrojne skrzydło Hamasu. Jak poinformowali bojownicy, celami były przejścia graniczne w Rafah i Kerem Shalom oraz kibuc Holit w pobliżu granicy ze Strefą Gazy. Według sił izraelskich były to co najmniej 4 pociski. 3 przechwyciły siły powietrzne, a 1 spadł na otwartym terenie. Syreny alarmowe odezwały się też na północy Izraela w związku z atakiem Hezbollahu. Już w przeddzień rocznicy wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie i ataku Hamasu, Izrael postawił swoje siły bezpieczeństwa w stan podwyższonej gotowości. Tel Awiw spodziewa się ataków terrorystycznych. Debata o kontrolach na granicach wprowadzonych przez Niemcy to jeden z głównych punktów sesji Parlamentu Europejskiego, która dziś rozpoczyna się w Strasburgu. O debatę wnioskowali polscy europosłowie z Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Należą do niej deputowani z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pojutrze natomiast zaplanowano wystąpienie premiera Węgier Viktora Orbana i dyskusję o węgierskim przewodnictwie w Unii w tym półroczu. Szwedzka aktywistka Greta Thunberg razem ze 100 innymi osobami została zatrzymana podczas protestu w obronie klimatu w Brukseli. W centrum belgijskiej stolicy działacze na rzecz środowiska siedzieli na jednej z głównych ulic przed stacją metra. Policja dała czas na rozejście się aktywistom, a kiedy nikt się nie ruszył z miejsca, Szwedka i inni protestujący zostali zatrzymani i przewiezieni na posterunek policji. Protestujący skandowali hasła takie jak "Oceany się podnoszą, a my razem z nimi". Pełny serwis Trójki o 8. Sponsorem audycji jest Orlen. Wiadomości ekonomiczne, Marcin Jagiełowicz. Rząd weźmie pod lupę paczkomaty, jak pisze dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o ewentualne zaostrzenie prawa budowlanego, tak by w niektórych przypadkach stawiające automaty pocztowe musieli dostać pozwolenie na budowę. Autorka petycji, która wpłynęła do Ministerstwa Rozwoju, narzeka na samochody parkujące przy paczkomatach, zastawione przez nie chodnik, trzaskanie drzwiczek w nocy czy ograniczenie prywatności związane z zainstalowanymi kamerami. Po nowelizacji z 2020 roku zgody na pozwolenie na budowę nie wymaga stawianie bankomatów, biletomatów, wpłatomatów różnych maszyn wendingowych czy właśnie automatów paczkowych. Polacy coraz bardziej przekonują się do weekendowych wyjazdów. W zeszłym roku na tzw. City Break wybrał się co trzeci Polak. Tak wynika z badania GfK Polonia. Kierunki najróżniejsze. Ostatnio byliśmy w Rzymie. Mamy teraz ochotę w planach jechać do Pragi Czeskiej. Myślę o Gdańsku nad morzem, żeby jechać, żebyś trochę jodu nawdychać. Wybieram się na City Break do Sztokholmu w najbliższy piątek. Byłam w Kętrzynie, Giżycku i Świętej Lipce. To było w sumie jednego dnia. 2 tygodnie temu w sobotę. Polacy lubią podróżować na przekór krajowej pogodzie. W najbliższych miesiącach będą więc królowały cieplejsze kierunki. Tłumaczy Katarzyna Turosińska z Polskiej Izby Turystyki. na przykład miast włoskich czy hiszpańskich, ale oczywiście chętnie też korzystają z tych bardzo znanych Paryż czy Londyn. Wcześniej w okresie, gdy było u nas bardzo ciepło, dużą popularnością na city breaki cieszyły się stolice skandynawskie. City breaki często są tańsze od jakichś poważniejszych wakacyjnych planów, ale to nie budżet jest tu najważniejszy, mówi Danis Rymkiewicz z firmy, która zleciła badanie. Kiedy Polacy planują city break, to na pierwszym miejscu stawiają przede wszystkim atrakcyjność kierunku, możliwość zarezerwowania podróży w okazyjnej cenie, no i też szacunkową wartość całego wyjazdu. Natomiast budżet, mimo że wciąż plasuje się wysoko, przestaje być decydującym czynnikiem. Na pewno do tanich nie będzie należał wyjazd do Madrytu w weekend za 3 tygodnie. Uwaga, bo 26 października tam El Clasico. Jak pokazują badania, najczęściej podróżujemy w grupach 2-3-osobowych. Ceny lotów z Warszawy do Waszyngtonu, to już może potem zaciągniemy języka u eksperta, 2800 zł relacja Warszawa-Waszyngton na przyszły weekend, taki znalazłem bilet, nie wiem czy to okazja. I jeszcze ostatnie to dobra cena. Słowa. Tak, dobra cena? Dobra. Może to last minute. No to w takim razie polecamy, kto z Państwa do Waszyngtonu chciałby polecieć, a w gospodarce to będzie dość ciekawy tydzień przed nami, między innymi pierwszy tegoroczny debiut na warszawskim parkiecie. W tym roku na giełdzie raczej obowiązuje hasło ostatni gasi światło. Tymczasem w czwartek poznamy ostateczną cenę za akcję dużej sieci sklepów spożywczych. Nazwy może nie wymieniajmy, ale podpowiem, że jest swoją drogą w rękach amerykańskiego właściciela. O 9.30 informator ekonomiczny Jakub Wiech, redaktor naczelny Energetyka 24, no i oczywiście tematy ekonomiczne i energetyczne przede wszystkim. Do usłyszenia. Sponsorem audycji był Orlen. Gdyby ktoś z Państwa kupił ten bilet do Waszyngtonu, to pogoda w Waszyngtonie przez najbliższych 10 dni bardzo ładna, codziennie słonecznie, a temperatura od 17 do 24 stopni. Tak będzie w Waszyngtonie. U nas trochę gorzej, ale też nieźle. Dzisiaj jest szansa na odrobinę słońca. Będzie mniej chmur, tylko we wschodniej połowie kraju bardziej pochmurno, tam możliwe niewielkie opady deszczu. Nie będzie zimno, temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie, 15 w centrum i 17 na południu i zachodzie. Jest 7.37. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. We'll be right back. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, jest za 28. Przegląd prasy. W studiu ponownie dyrektor, redaktor. Powiem tylko, że Michał Nogaś. Jest mniejszy brat, który przyszedł się przyglądać i podsłuchiwać, większego brata, Robert Grzędowski z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale tu nie ma czego podsłuchiwać i ja wszystko dzisiaj mieszam. Nie, od samego rana podsłuchuję już, od szóstej nawet. Zobaczymy, jakie będą konsekwencje tego podsłuchiwania. Teraz prasa amerykańska, specjalnie dla ciebie. Ja opowiem, a ty skomentujesz króciutko, dobrze? Zaczniemy może od... Ale ja mam skomentować? Nie, Wałek. Dobra. Na szczęście. Zaczniemy od New York Timesa, który przygląda się oczywiście bardzo uważnie kampanii wyborczej. No i teraz jest sytuacja związana z Melanią Trump, między innymi. Otóż, jak zapewne mieli Państwo okazję usłyszeć, Melania Trump przygotowała książkę, a w niej przyznaje, że jest zwolenniczką legalizacji aborcji, to znaczy nieznoszenia aborcji w Stanach Zjednoczonych. I w rozmowie z Fox News powiedziała, że rozumie jednocześnie, iż jej mąż nie zgadza się z jej poparciem dla prawa do aborcji i powiedziała, że nie spodziewa się, że będzie rządził zgodnie z jej planami, co każe zadać pytanie właściwie, po co ta deklaracja, skoro niczego na tym Trump nie ugra. Myślę, że ugra. To jest taki sygnał, czy w każdym razie chce ugrać. Czy ugra, tego nie wiem, ale chce ugrać. To jest wyraźny sygnał do kobiet, o których się toczy walka, że będą, jeśli Trump wygra wybory, jeśli powróci do Białego Domu Melania Trump, to będą tam miały orędowniczkę prawa kobiet do aborcji. Myślę, że to był świadomy sygnał kampanii, mimo tej całej retoryki i tego, co powiedziała. Tylko, że Melania przyznała, że mąż i takiej nie słucha. No to czemu to służy? A jednocześnie demokraci rozpoczęli blitz w mediach, tak pisze New York Times. Po dniach, w których byli oskarżani Kamala Harris i Tim Walz, że nie udzielają wywiadów i nie chcą rozmawiać, wystąpili w popularnym wśród pokolenia Z podcaście, w podcaście dla kobiet, a Tim Walz poszedł do Fox News, ale uciekał tam od pytań m.in. o sytuację na Bliskim Wschodzie. Na razie widać, że demokraci unikają jasnych deklaracji w tej sprawie. Unikają tematu, dlatego że to jest temat, który może im zaszkodzić, dlatego że duża część bazy Partii Republikańskiej to są młodzi ludzie, którzy popierają Palestyńczyków i którym nie podoba się polityka administracji Bidena wobec Izraela. Tu bym chciał prosić cię o wyjaśnienie, bo z kolei w Washington Post, czyli gazecie, która ukazuje się oficjalnie w mieście, w którym od ponad dwóch dekad mieszkasz, właściwie opis historii spotkania z Mike'em Johnsonem, to jest obecny przewodniczący Izby Reprezentantów, i tam wróciło pytanie o to, czy Joe Biden wygrał wybory w 2020 roku. I tego, przyznam, też nie rozumiem. Otóż zapytany przez gospodarza programu w ABC, George'a Stefanopoulosa, Johnson, o to, czy może jednoznacznie powiedzieć, że Biden wygrał wybory, a Trump je przegrał, on powiedział, że nie chce odpowiadać na to pytanie, bo to jest gra, którą media prowadzą z Republikanami, a poza tym interesuje go przyszłość, a nie przeszłość. No ale, jak słusznie zauważył gospodarz programu, Trump codziennie mówi o tym, że wybory zostały skradzione. Tak, i dlatego przewodniczący Izby Reprezentantów nie odpowiedział na to pytanie. On wie, że te wybory nie zostały skradzione, natomiast nie chce się narażać, nie chce tworzyć kontrowersji i napięć w relacjach z Donaldem Trumpem, który za chwilę, za kilka miesięcy może być, nie musi, ale może być prezydentem. I na koniec jeszcze o prezydencie obecnym, który nie kandyduje, czyli Joe Biden, podkreślił, że jest przekonany, o tym pisze Politico, że będą to wolne i uczciwe wybory, ale nie ma żadnej pewności, wręcz wyraża zaniepokojenie faktem i stawia pytanie, czy przekazanie władzy będzie pokojowe. To znaczy, co się wydarzy, jeżeli wygra Kamala Harris, to możemy się tego spodziewać, bo po prostu Joe Biden przekaże swojej zastępczyni stery państwa. Ale gdyby doszło do sytuacji, w której wybory uczciwe i wolne, jak podkreśla Biden, wygra Donald Trump wspólnie z J.D. Vance'em, no to nie wiadomo, jak miałby ten proces przekazywania władzy wyglądać. Ja myślę, że ten proces będzie pokojowy. To, czego bardziej bym się obawiał, to, że wyniki wyborów będą bardzo bliskie i potem rozpoczną się długotrwałe, wielotygodniowe procesy sądowe, spory o wynik wyborów. No i to jest taki najbardziej niebezpieczny scenariusz, którego obawiają się też Amerykanie, że jeśli wybory będą podważane przez jedną czy drugą stronę, to może dojść do zamieszek, do fizycznej konfrontacji między zwolennikami jednej i drugiej strony. Dodam jeszcze na zakończenie tego naszego spotkania, że w prasie amerykańskiej dzisiaj, poza opowieściami o kampanii wyborczej, bardzo wiele artykułów na temat pierwszej rocznicy wybuchu wojny w Gazie, ataku Hamasu na Izrael i odpowiedzi w New Yorkerze. Wstrząsający reportaż o tym, jak wyglądają dzisiaj zaatakowane 7 października 2023 roku kibuce. No i tak co przejrzeliśmy razem z Michałem Nogasiem prasę amerykańską. Nie ma... O, zapomniałem szeleścić, bo dlatego, że my przeglądamy, wiadomo, że przez internet, w związku z tym nie ma co szeleścić. Może krótka, tak szeleści prasa w Stanach Zjednoczonych. To teraz piosenka zza oceanu będzie. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matte black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't. Town living like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I keep going back. Wish I could roll on back to that old town. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 7:48 w studiu Renata Grochal. Dzień dobry. Zapowiemy rozmowę po 8, tak? Marek powiedział, że mogę mówić ile chcę, więc może do tej 8:13 będę chyba zapowiadać. Chyba, że Michał nam wyłączy mikrofony. Okej. Okay. Naszym gościem będzie dzisiaj Przemysław Wipler, poseł Konfederacji. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego Konfederacja nie robi prawyborów prezydenckich. Już partie powoli szykują się do prezydenckiego wyścigu. Lewica zdecydowała w weekend, że wystawi najprawdopodobniej kandydatkę. Konfederacja jako jedyna z partii miała mieć prawybory, ale Krzysztof Bosak się wycofał i na placu boju zostaje Sławomir Mentzen. Bardzo młody człowiek, majętny, ale chyba nie bardzo doświadczony w polityce, więc zastanawiam się, czy ma jakiekolwiek szanse. No ciekawe. Będziemy słuchać o 8:13, tak? Dobrze mówię? Nie mówiłam za długo? Nie. Oczywiście zapraszamy Państwa na 8:13. Te wszystkie podchwytliwe pytania to zostawimy już sobie na samą rozmowę. Nie będziemy ujawniać. Oczywiście. Nie będziemy pomagać gościowi. Zapraszamy do Trójki. Jest prawie 7:50. Teraz... Zaraz, właśnie, żebym się nie pogubił. Ja co chwila coś przestawiam, co chwila czegoś nie mówię, ale już wiem. To jest nasz stały cykl Piosenka do wyjaśnienia, Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. The Pretenders, Brass in Pocket. Przełomowy utwór w karierze The Pretenders. Pierwszy brytyjski numer 1 lat 80. i jeden z pierwszych teledysków wyemitowanych przez stację MTV. Wielki przebój, unieśmiertelniony przez Scarlett Johansson w pamiętnej scenie karaoke z filmu Między Słowami. Gonna use my arms. O mały włos, a to wszystko nie wydarzyłoby się, gdyby nie udało się przekonać autorki tej piosenki do jej wydania. Chrissy Hynde, bo o niej mowa, wyemigrowała w latach 70. z jej rodzimego Ohio do Londynu i szybko stała się częścią rodzącej się sceny punkowej stolicy Anglii. Była dziennikarką magazynu New Musical Express, pracowała też dla Malcolma McLarena i Vivienne Westwood w ich sklepie odzieżowym. A legenda głosi, że próbowała namówić nie jednego, a aż dwóch członków The Sex Pistols do wzięcia z nią ślubu. A to wszystko po to, aby otrzymać pozwolenie na pracę w Wielkiej Brytanii. Jej przeznaczeniem była jednak scena. I tak pod koniec lat 70. skompletowała skład The Pretenders, dobierając sobie trzech młodych Brytyjczyków. Po jednym z punkowych koncertów Chrissy, z urodzenia Amerykanka, usłyszała wywodzącą się z londyńskiego slangu frazę brass in pocket, oznaczającą pieniądze w kieszeni spodni. I to właśnie sformułowanie zainspirowało ją do napisania piosenki, do której gitarzysta James Honeyman Scott dołożył nośny riff gitary. Wszyscy uważali, że skończony utwór jest gotowym singlem. Wszyscy poza Chrissy, która sprzeciwiała się jego wydaniu. Jakimś cudem jednak dała się namówić i tak Brass in Pocket na początku 1980 roku przez 2 tygodnie utrzymywało się na szczycie brytyjskiej listy singli. Chrissy wspominała, że nawet wtedy nie była w stanie ukryć własnego zażenowania swoim głosem w tym nagraniu. Utwór stał się jednak natychmiastowym klasykiem, jednym z wzorców nowoczesnej piosenki w latach 80. i standardem karaoke. W końcu po latach sama jego autorka przyznała, że udało jej się polubić ten kawałek. Być może również dlatego, że dzięki niemu kieszenie jej spodni nigdy nie były już puste. Piosenka do wyjaśnienia. Got this in pocket. Got battle. I'm gonna use it. Intention. Motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No visa, just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arm, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep. Jaka jest tajemnica składania listów ostatni dzień